جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي Jedne strane da se nad muslimanima isprobavaju najmodernija oružja, da se muslimani na najgore i najsvirepije načine ubijaju. A s druge strane ne nalazimo one, osim vrlo male skupine iskrenih mu'mina, koji hoće i žele i mogu da stanu u svoju braću muslimane da im pomogu. فيك راحي وارتياحي استوديو التوحيد إسلامسك أمتنا بيت ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا برجو الإسلام فعلى الله تبارك وتعالى i zahvala na njegovim svim blagodatima, koje kada bismo brojali, ne bismo mogli nabrojati. A posebno na najvećoj njegovoj blagodati, blagodati dini Islama i upute ovoj pravoj vjeri. Ovoj vjeri koju je uzvišeni Allah, dželle šanuhu, sa kojom je poslao sve svoje poslanike i sa kojom su došli svi njegovi vjerovjesnici. Ovom vjerom koju uzvišeni Allah dželle šanuhu je odabrao za sebe i sa kojom je zadovoljan. Hvala uzvišenom Allahu dželle šanuhu na njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima. Hvala mu uzvišenom tebareke ve taala na njegovoj veličini i veličanstvenosti. Hvala mu uzvišenom i zahvala na njegovim svakodnevnim blagodatima koje daruje ovome ummetu. Islamski ummete, uzvišeni Allah tebareke ve taala nije propisao ovu vjeru da bi ona bila napisana u knjigama i stajala u rafovima, u bibliotekama i da bi u knjižarama krasila police, već da bi je ljudi znali, poznavali, da bi po njoj radili i vjerovali je, da bi je primjenjivali u svakodnevnom svome životu. Naš islamski ummete, kada vidimo našu vjeru koja nam propisuje sve u našem životu sa jedne strane i koja je savršena vjera u kojoj nema nikakve manjkavosti, koja je upotpunjena vjera tako da joj ne treba ništa novo, niti je nešto u njoj viška pa treba iz nje to izvesti, već je savršena i potpuna vjera objavljena do Allaha dželle šanuhu i nama takva izvorna, dostavljena. Kada pogledamo to sa jedne strane i situaciju danas muslimana u kojoj živimo, ova tlačenja, ovi progoni, ovi napadi na muslimane, ovaj zulum i ova nepravda koja se čini na istoku i zapadu, na sjeveru i na jugu, a muslimani pored svoje brojnosti da nemaju snage da zatraže pravdu i svoja prava, a kamoli da se odbrani, a kamoli da oni budu nosioci prava, da oni budu nosioci istine i da oni među ljudima sude i da ljude izvedu iz ropstva ljudi u pokornost Allahu tebareke ve taala. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam je ukazao na ovu situaciju kada je rekao: doći će vrijeme kada će na vas navaliti narodi kao što navali družina na jednu sofru, da jede hranu. Je li to zbog naše malobrojnosti Allahov poslanića, upitaše ashabi. A on kaže ne, vi ste tada mnogobrojni, ali ste slabi, kao borska pjena, nemate snage. Vas je zadesio vehn, vas je zadesila jedna bolest. A šta je ta bolest, Allahov poslanić, šta je taj vehn? Upitaše ashabi, a on im odgovara, hubbu dunja wa karahijetul maut, ljubav za ovim svijetom i mržnja smrti. Vi ćete toga dana voliti ovaj svijet i toga dana dunjaluk, materija će vam biti cilj. Živit ćete i radit ćete radi nje, radovat ćete se radi nje, žalostit ćete se radi nje, prijateljevat ćete sa ljudima radi nje i neprijateljevat radi nje. Sve će vam u vašem životu biti ta materija, taj dunjaluk, a mrzit ćete smrt. Mrzit ćete susret sa svojim gospodarom, Allahom tebareke ve ta'ala, koji mu'minima obećaje najbolju nagradu i najbolje džennete. Bojat ćete se smrti. Pa će drugi na vas navaliti, jer će vas vidjeti pored vaše mnogobrojnosti da ste slabi. I zar nije danas takvo stanje našeg umeta? Zar je uzvišeni Allah dželle šanuhu zadovoljan sa našim stanjem? Sa jedne strane da se nad muslimanima isprobavaju najmodernija oružja, da se muslimani na najgore i najsvirepije načine ubijaju, a nigdje ne vidimo tih organizacija i udruženja koja dižu parolu očuvanja ljudskih prava. Gdje su sada te organizacije? Zar ne ima prava za islam i muslimane? Koja je to kategorija ljudi i ko je to podijelio ljude na te kategorije? Tako da se na tone i tone eksploziva istresa na nejač, istresa i izbacuje na one koji nemaju snage da se odupru, bez ikakvog suda i presude, bez dokaza i dokazivanja. Zar to nije najveći stepen zuluma koji se danas nad našim islamskim ummetom sprovodi, s jedne strane. A s druge strane ne nalazimo one, osim vrlo male skupine iskrenih mu'mina, koji hoće i žele i mogu da stanu u svoju braću muslimane da im pomognu. Već nasuprot tome nalazimo i nailazimo na mnoge države i zajednice koji staju u zulum i pomažu zulumčara protiv mazluma. I pomažu one koji nepravdu čine nad onima kojima se nepravda čini. I gdje je kraj tome, naš ummete? Mi očekujemo izlaz i mi očekujemo pomoć, ali mi ništa ne činimo da bi to došlo. Kao vrijeme kada nam Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, ili ćete pozivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah dati da nad vama najgori zavladaju, pa ćete Allahu dovu činiti i moliti ga, a on vam je neće uslišati. Pa će najbolji među vama dove činiti, ali Allah dove ne prima. Uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu kaže, inna Allahe la yugayru ma bi qaumin hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah ne mijenja situaciju jednog naroda dok se sam taj narod ne promijeni. Dok taj narod ne promijeni svoj odnos sa Allahom tebareke ve ta'ala. To znači dok ne shvati da je osnova ovoga življenja na ovome svijetu ibadet i pokornost Allahu tebareke ve ta'ala. Ne kažemo da će čovjek cijelo svoje vrijeme na ovome svijetu provesti u namazu, jer to je i nemoguće, niti u ostalim ovim ibadetima koje poznajemo. Već to znači da tvoj cjelokupni život treba da bude u skladu sa principima ove vjere, u pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Jer ako se Allahu ne budeš pokoravao, Allah će dati da se pokoravaš svome dušmanu, da tvoj dušmanin nad tobom zavlada. Kao što Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam opisuje u Allahovim zakonima Između ostalog, da kada ljudi ne budu vladali po Allahovoj vjeri, kada budu ugovori između sebe i uzvišenog Allaha tebareke ve taala prekinuli, kada se olako sa vjerom budu odnosili, kada vjera bude jedan sporedni dio života, nešto dobrovoljno, jedan dio kulture i ništa više, a ne bude osnova i temelj ovoga života, u tom slučaju neprijatelj vaš će navaliti na vas, pa će vam uzeti jedan dio zemlje kojom vi vladate. I zar se to danas nije desilo? Kod nas u Bosni, ako nije jedan dio, ako nije cijelu, onda jeste jedan dio. Ako nije na Kosovu, ako nije u Palestini, ako nije u Afganistanu, ako nije u Čečeniji, ako nije u mnogim drugim mjestima, pa gdje je onda? Zbog našeg udaljavanja od Allahove dželle šanuhu vjeri. A uzvišeni Allah kaže: kuntum hajra ummetin, vi ste najbolji ummet, vi ste najbolji narod koji se među ljudima pojavio. Ali ne samo po imenima. Te amurune bil ma'ruf, zato što pozivate na dobro. Wa tanhauna 'anil munkar, i odvraćate od zla. Wa tu'minuna billah, i čvrsto Allaha vjerujete. Dakle, Allah vam je najpreći. Šehadet koji govoriš, s kojim si postao musliman i s kojim jesi musliman, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, sprovodiš u svojim djelima. I nije dovoljno da on bude samo na jeziku, već se od tebe traži na tvojim djelima. I zato, dok mi i dok naš cjelokupni ummet ne promijeni svoj odnos prema Allahovoj dželežanu u vjeri, zasigurno se ni naše stanje muslimansko promijeniti neće, dok olako budemo shvatali i gledali na svoju vjeru. I pogledajmo sami šta nam se radi. I pogledajmo to dokle će nam se raditi. Do juče, oni koji su pozivali da dođu u Bosnu i da pomognu, danas se takvih odriču. Danas takve zatvaraju. Danas takve proganjaju. One koji su dobili odlikovanja. One koji su juče valjali, a danas im ne valjaju. Zašto? Zbog čega? Zato što tamo nekome nije drag i nije prav. Ti si u svojoj zemlji praktično postao stranac. Postao tuđinac. I to se hoće da uradi. Da ne imaš mjesta. Da ne imaš boravka svoga. Da budeš uvijek protjeran i uvijek izbjeglica. A to ti Allah nije odredio. Jeste svojim kaderom ti dosudio, zato što smo to i zaslužili. Febima kesebet ejdikum. Ali šarijatom svojim, svojim vjerozakonom nije propisao. Već je propisao da budemo najbolji. Da budemo prvi u svemu. A jesmo li to? Ima li jedinstva među nama muslimanima? Moralo bi biti. Zašto ga ne bi bilo? Jedna vjera, jedan Allah, jedan poslanik, jedna knjiga, jedna kibla. Šta nas onda to dijeli? Samo treba da se svi okupimo oko toga, kao što Kur'an kaže: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." Svi se prihvatite za Allahovo uže. A ako budemo mi govorili: mi u Bosni imamo svoj islam, a Arapi imaju svoj, a Turci imaju svoj, vallahi, kad dođu da nas napadnu, neće nas pitat kojeg ste vi islama, jeste li turskog, arapskog ili bosanskog, kojeg ste vi mezheba, nego će kazat vi ste muslimani. Čak neće te pitat klanjaš li ili ne klanjaš, već će gledat jesi li sunnećen, jer mu je to dovoljno, jer si ti onaj potencijalni. Samo što oni kažu terorista, a mi kažemo musliman, kako treba. I zato nema nam uspjeha dok se cjelokupni islamski ummet ne osvijesti i dok ne dođe sebi i dok se ne ujedini. Jer ako mi u Bosni budemo imali halifu, a onaj u Turskoj svoga, a onaj u Čečeniji svoga, a Arapi svoga, šta će onda na kraju biti? Doći će do samog sukoba između tih takozvanih halifa. Ne može se to tako desiti. Jedan je ummet. Jedna je vjera. I svi smo dužni oko toga da se okupimo. I podsjećam vas, u ovom mubarek danu, u danu Bajrama muslimana, podsjećam vas da ne zaboravite svoju braću muslimane širom svijeta koji su protjerani, izgnani iz svojih domova ni zbog čega drugog, već samo zato što kažu Rabbunallah, naš gospodar je Allah i njemu se pokoravamo. Ne mogu to da gledaju mnogi. Smeta im. I pod ovim ili pod onim izgovorom radit će ono što rade i što su radili. I neće prestati. I nemojmo se nadati. Jer nam Kur'an kaže, a Kur'an je istina, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. I neprestano će se protiv vas boriti dok vas od vaše vjere ne izvedu. Ako ikako mognu. Pustit će oni da budemo muslimani po imenu. Pustit će oni da nadijevamo muslimanska imena. Pustit će nešto jer ne mogu sve ukinuti. Ali hoće srž, hoće dušu našu da uzmu. I onda nakon toga sve lako postaje. I zato naš ummete budimo svjesni. I nemojmo biti od onih koji su u gafletu. Podsjećam i sebe i vas na kratkoću ovoga svijeta. Podsjećam na sve, na kratkoću ovoga dunjaluka. Koliko god živjeli na njemu, 50, 100, manje ili više godina, eđel će doći i u to sumnje nikakve ne ima. Eđel je već određen. I zato, kada najstarije pokitaš, vidjet ćeš da su bili sami u sumnji, da li da taj svoj život odredi, da je bio dan ili možda jedan dan. Pa zar vrijedi za taj dan ili za taj dio dana žrtvovati vječnost i ahiret, a u nju nimalo sumnje ne ima. Jer onaj ko je dao da sada živimo i da budemo na ovome svijetu, da će i da umremo, da će i da proživljeni budemo. A onda je veliki sud u koji nimalo sumnje ne ima. I zato pametan je onaj i mudar ko se pripremi za to vrijeme. Ko svede sa sobom svoje račune, ko ispravno radi, ko se čuva onoga što je uzvišeni zabranio, pametan je onaj koji radi po propisima ove vjere. Naš islamski ummete, ovo je jedan veliki dan od Allahovih dana u kojima je počastio ovaj naš ummet ovim Mubarek Bajramom Ramazanskim, u kome muslimani veličaju uzvišenog Allaha tebareke ve taala i zahvaljuju mu na velikoj blagodati završenog posta, na velikoj blagodati što je mnogima uzvišeni tebareke ve taala oprostio grijehe koji su iskreno u ime njega ibadete činili i postili. Zahvala Allahu se čini i tekbiri se u ovome danu donosi. Gledajmo i mi da u tome učestvujemo. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve taala da nas na pravome putu učvrsti, da nas ojača, da nas pomogne, da nas učini nepokolebljivim, čistim i čvrstim mukminima sa kojima je on zadovoljan, da nam dadne da shvatimo naše obaveze i odgovornosti u pogledu sebe, naših porodica, naše djece, naše rodbine, našeg džemata, našeg ummeta, da nam dadne snage da ustrajemo na pravome putu, da budemo čvrsti, da se ne pokolebamo pred iskušenjima koja su pred nama. Molimo uzvišenog tebareke ve taala da nam oprosti svima grijehe i da iz ovoga mesdžida izađemo svi oslobođeni naših grijeha. Molim uzvišenog tebareke ve taala da nas učini od naših, od svojih iskrenih i čvrstih mu'mina sa kojima je on zadovoljan. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي أنت فخري أنت نوري مع الله تبارك وتعالى أنت برهاني Sura Imaide podsjeća nas na jedan istini događaj, jedan istorijski događaj koji se desio u istoriji čovječanstva. Događaj koji ima posljedice do ovog našeg današnjeg dana i imat će posljedice do sudnjeg dana. A to je događaj dvojice sinova Ademovih. Kada je jedan od njih prinio uzvišenom Allahu kurbana kao i drugi, ali od jednog od njih bi, a od jednog ne bi primljeno. Pa ovaj od koga nije bilo primljeno reče bratu svome, ja ću tebe ubiti. A ovaj mu odgovara, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, Allah prima i kabul čini od muttaqija, od bogobojaznih. Kao što Allah dželešanu kaže u kuranskom ajetu, do njega ne doseže meso niti krv kurbana, već do njega dolazi bogobojaznost vaša, takvaluk vaš. Ovaj pobožni Ademov, ali sram sin, kaže svome bratu, ako ti pružiš svoje ruke prema meni, da me ubiješ, ja svoje ruke prema tebi pružiti neću. Ja ne mogu to učiniti, to se meni ne može desiti. Ja se bojim Allaha, gospodara svih svijeta. To je taj takvaluk koji te navede da čini svako dobro i sve ono što Allah voli, i koji te spriječi od svakoga zla koga Allah svakako ne voli. I od toga su mnogi propisi propisani. I od toga je ovaj naš post, gdje uzvišeni Allah kaže, ovi koji vjerujete, naređen vam je post, kao što je naređen onima prije vas, da biste bogobojazni bili. Dakle, od nas se traži ta bogobojaznost, taj takvalu, takva ta dakle, to je taj cilj kome težimo. Dakle, pokorni našalju robovi da budemo. Zatim kaže ovaj pokorni Allahov rob, ja hoću da ti poneseš i moj i svoj grijeh, pa da budeš od stanovnika džahennema, a to je kazna zulumčarima. Ovdje što kaže ja hoću, nije da on to voli, da to priželjkuje, da mu je to drago, ne, to se iz ovoga ne spada. Jer kako će svome bratu željeti dobro, a već je opisan, innama yataqabbalullahu min al-muttaqin, Allah prima od muttaqija, od bogobojaznih. Dakle, već je opisan da je od bogobojaznih. Pa kako može poželjeti svome bratu neko zlo? To nije željenje zla svome bratu, već u slučaju da ti mene ubiješ, onda ćeš ponijeti i svoj i moj grijeh i postat od četirnje grije. Dakle, u tom je slučaj nećeš ništa dobiti. Onaj u stvari koji je dobitnik, to sam u stvari ja, jer ćeš me na taj način osloboditi moga grija, a ja to želim da se oslobodim grija, a ja tebe spriječiti ne mogu da ti mene ne ubiješ. Ne mogu te spriječiti. Ako ti to želiš, ali ja svoju ruku protiv tebe dići neću. I zato u ovom slučaju bolje je biti Ademov sin koji je ubijen, nego Ademov sin koji je ubica. I zato upozorava Resulullah alejhiselam i kaže, kada se dvojica muslimana sastanu sa svojim sabljama, i ubita i ubijeni su u džehennemu. Dawiti siri siri siri kulli wahabi kako to Boži poslaniče, dobro ubica, on je skrivio, a zašto ubijen je? Kaže, zato što je on nastojao i želio da ubije svoga brata muslima, zato što je on nastojao da ovaj njega nije ubio, on bi njega, to mu je bila namjera, a djela su prema namjera. Budi ubijeni, Ademov sina nemoj biti onaj koji je, onaj koji je ubica, kada se radi u muslimanima. Šta je navelo toga Ademovog, ali i sada sina, da učini to što je učini? Naveo ga je Hasan za ono što mnogi je danas uništava. Ono što pojede dobra djela, što ih uništi, kao što vatra jede drva, tako i hased, tako i ovaj zavis jede dobra djela, uništava. I zato nam naređuje Allah uzvišeni, kao i svome Resulu alejhiselam, da tražimo kod njega utočište od zavidnika kada zavidi. وَمِنْ شَرْبِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Jer ćete hased navesti na mnoge druge grije, kao što je kibur i oholost navera šeitana i sve one koji ga slijede u tome, na mnoge druge grije. Dakle, osnova grija. Vidi brata muslimana da je kao on ili datovo više nego njemu, volio bi da taj ne ima, da mu nestane toga, makar on to i ne dobio. To je taj hasad. To je to što je zabranjeno. Dakle, zavidit nekome na dobru koje on ima i željeti da ga nestane, da nestane toga dobra kod njega, makar taj koji zavidi ništa od toga ne ima, nikakve koriste. Na šta to ukazuje? To ukazuje da unutra nešto nije u redu, da se unutra mora čistiti, ispirati i tako dalje. I ovdje smo spomenuli u jednoj od sura uzvišeni Allah se zaklinje sa 11 zakletvi. A nakon toga kaže kad eflaha men zekaha, uspio je, što znači uspio je, postići će ono što želi, a sačuvat će se onoga čega strahuje. Dakle, ta je dženetlija. Ko? Men zekaha. Ko svoju dušu očisti. Vakad hade men desa. A propao je koji je onečisti. I zato ulema kaže da je čišćenje prijekiće. I to treba upamtiti. Kakva je razlika? Ogromna. Kad hoćeš u jednu posudu da staviš med, mlijeko, nešto lijepo, šta ćeš uraditi prvo? Uzet ćeš pa ćeš očistiti tu posudu, pa ćeš onda to najljepše staviti. Ne znam kako to lijepo, ako ga staviš u nečistu posudu, šta će biti od njega? Ko će to jesti piti? Kada bi rekao ovaj med je divan, ali u njemu ima te i te nečistoće, ko bi ga uzeo? Da Bog sačuva. Tako je i to. I tu je uzrok. I vidimo razlog zašto neki koji su po svojoj vanjštini prihvatili se islama, zašto se neki vraćaju na stare grijehe. Vidiš ga, prihvatio se dina, maša Allah. Ne znamo da pri njemu ima ove mahane, otvorene, vanjske, jasne. Ali nakon izvjesnog vremena vidimo da se vraća na onu prvu prije te obe koju je učinio, na prvu slabost, na prve grije. Zašto? Zato što prilikom te obe nije to očistio. Učinio je te ovo, ali nije u potpunosti sa tim raščistio. Nije rekao sve od griha na stranu, a hoću sad pravi put. Ne, nego je rekao, sve odbija na stranu, osim toga ja ću malo ga držati. I kad mu se god ukaže prilika, on će se vratiti tom je grihu. I zato je potrebno prilikom te obje dobro očistiti. Dobro se iščistiti i zato Kur'an kaže tubu ila Allahi teubeten nasuha. Teubi učinite Allahu, pokajte se Allahu čistom teubom. Ništa nakon toga od nečistoće da ne ostaje. Allah vam nudi, Allah vam pruža priliku, zato to iskoristite. I može se poznati koja je teuba čista. Jer ona ima i svoje znakove, da čovjek je drugačiji skroz iza nje, nakon nje, onda isto tako da ga dobro djelo navodi na drugo dobro djelo, da mrzi da se vrati, osjetit će slast imana ko, da mrzi da se vrati kako u nevjerovanje, tako i na bilo koji grijeh koji je prije radio, odvratan je, ogava, mrzi ga. Jer se ne može sastati u jednome srcu iskrena ljubav Allaha Đelešanuhu, iskreno vojenje ove vjere i želja za grijesiti. Pomiješano, nije još ispravno, nije još u redu. I zato jedno veliko je upozorenje na ovaj hased. Da čovjek ne bude nikome zavidan ako ti je Allah dao i ono što ti je dao, a svakome je dao ono što mu pripada po njegovoj uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala mudrosti, budi zadovoljan na tome. Ako si zadovoljan, la in shakartum la azidannakum, ako budete zahvalni, ja ću vam povećati. Ako vidiš da je nekome drugome Allah više dao, onda pogledaj na onoga kome je manje dao od tebe, pa ćeš biti zahvalan na onome što je tebi dato. I budi svjestan toga da ti ne znaš Allahovu mudrost i ne možeš prozrijeti Allahovo znanje, i zato da ti je više dato možda ne bi valjao. I zato budi zahvalan na onome što ti je Allah dao i nemoj biti zavidan nikome i traži zaštitu kod Allaha tabaraka wa ta'ala od toga da budeš zavidan bilo kome i moli ga da te očisti. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da očisti naše duše, da nas učini učvrsti i iskrenih vjernika sa kojima je on zadovoljan. Amin. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. أن خلا جفا فغدا خافقي مثل جمر الرضا يا رفيق الصدا كلنا ذو خطا رب سيف النبا وجواد كبا يا رفيق الصدا Uzvišeni Allah dželle šanuhu u ovim kuranskim ajetima ukazuje nam na činjenice i stvarnost koje niko ne može poreći. Kaže nam kako možete da ne vjerujete Allah. Govor je upućen ljudima uopšte. Ovo je govor upućen u obliku pitanja. Kako? Kako ne vjerujete Allah? Ali u stvari ovo pitanje znači čuđenje. Znači nijekaj. Kako se to vama može desiti? Nije normalno, nije prirodno da čovjek ne vjeruje. A šta je dokazat? Dokaz za to je ovo što uzvišeni Allah kaže: "Wa kuntum amwatan fa ahyakum." Pa bili ste mrtvi, nije vas bilo, pa vas je ono živio. Dao je da živite. "Thumma yumitukum thumma yuhyikum." Zatim će vas opet usmrtiti, zatim će vas opet oživjeti. Ako neko živi, ako neko danas sumnja da živi, neka sumnja i da će biti proživljen. Jel može pametan čovjek danas sumnjati da postoji, da živi na zemlji? Nek uzme, neka se opipa. Taj koji sumnja u svoje postojanje danas, nek sumnja i u proživljenje. Zašto? Zato što takav pameti ne ima. A da bi bio šerijatski neko zadužen, prvi šart je da ima pamet, da je normalan čovjek. A normalan čovjek neće posumnjati u sadašnje svoje postojanje. Kad ne sumnjaš da si sadašnji i da te je neko stvorio iz ničega, zašto sumnjaš da ćeš biti proživljen drugi put i da će te taj neko opet drugi put stvoriti? A ko je taj neko? Kaže uzvišeni Allah, em huliku min gajri šej. Jesu li stvoreni iz ništa, tek onako, slučajno. Samo posebi. Em humul halikun, ili su oni stvoritelji. Da nisu oni sebe napravili. Em halakus samawati wal ard, ili su stvorili nebesa i zemlju. Wallahi ne znaju šta je na nebesima i na zemlji. A kamoli da to naprave i da stvore on nešto. Što je veći džahil, što je veća neznalica, sve više nos diže i sve se više oholi. I zato normalan čovjek, pametan čovjek to ne može zanijekati. Ne može zanijekati Allaha dželešanuhu, proživljenje poslije smrti i sve ove vjerske istine koje dolaze nakon toga. Normalan čovjek to ne može tako posumnjati u to. Što znači da je osnova kod ljudi vjerovanje, a ne nevjerovanje. Što je činjenica i istina. Prvo, jer je prvi Allahov vjerovjesnik, ne bi bio ko? Adam a.s. prvi čovjek i prvi vjerovjesnik. Dalje, što se svi ljudi rađaju, ala fitrat al-islam, u čistoj prirodi islama. Znači, osnova kod čovjeka jeste iman i vjerovanje, a nevjerovanje nije osnova. Nevjerovanje je nešto ubačeno, nešto neprirodno, nešto nenormalno. I zato uzvišeni Allah se čudi i kaže, kajfa takfurun, kako mi da ne vjerujete? Vakuntum amwatan fa ahyakum. Bili ste mrtvi, nije vas bilo, niste postojali, fa ahyakum, pa vas je on oživio. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. Zatim će vas usmrtiti, u što niko ne može da posumnja. Thumma yuhyikum, zatim će vas ponovo oživjeti. Zašto? Thumma ilayhi turja'un. I to je taj cilj. Zatim ćete se njemu vratiti. A šta znači vraćanje Allahu dželle šanu? Drugim riječima, pred mene ćete stati. Što znači, vi ćete pitani za ono što ste radili na ovom svijetu. A jahsebu l'insanu en jutrake suda. Misli li čovjek da će biti pušten, napušten, bez kontrole, bez praćenja, da je slučajno tek tako nastao, bez cilja i razloga, Bože sačuvaj, to kod Allaha ne može biti. To može biti kod ljudi, da nešto rade iz zabave, iz nečega kada ne imaju cilja nekoga, i to ne kod pametnih ljudi. A kamoli Allahu dželle šanuhu da se to desi. Stvorio je ljude sa ciljem. I tačno zakone propisao po kojima su dužni da idu i da se vladaju. I tačno uspostavio kontrolu na njima. Kada su ovakvi naši dunjalučki aparati, sjediš u svojoj kući, a tamo te neki prisluškuje šta ti pričaš, da ti nisi neki potencijalni. Šta znaš? Ili te kroz prozor slika? Kakvi su tek Allahovi dželnašanuhu sistemi koji se ne mogu pobrisati, koji ne zastarijevaju, koji ne samo da prate šta radiš, nego prate i tvoje misli, tvoje namjere, da bi sud bio kako treba uspostavljen. Da bi bio sud kako treba uspostavljen. Nekada pogriješiš, ali nije ti bila namjera pogriješiš, htio si hajr, nastojao hajr. Inšallah, nećeš biti kažnjen za to. Ako trudiš se da ispravno radiš, ako nastojiš da po propisima se vladaš i tako dalje. Namjera je puno važna. Kako je to tek kod Allaha dželešanu? Dakle, zatim ćete se Allahu vratiti. Polagat ćete račun za ono što ste radili. Neće biti to tako tek lako proći. Hoće samo jednoj skupini ljudi. Koji su to? Ili recimo i drugoj skupini. Koji su? Koje su to dvije skupine? Kojima će lako proći? Bez računa. znate li? To je dvijema vrstama ljudi kojima će lahko proći bez računa. Najboljoj vrsti i najgoroj vrsti. Kako? Najboljoj vrsti mu'mina. 70.000 mu'mina ovoga ummeta ući će u džennet bez polaganja računa. Lahko će im proći. Uopšte polagat račun neće kod Allaha dželešanu. 70.000 njih. Ko su to? Inša Allah, da nas Allah učini od takvih. Neće polagat uopšte računa. Gledali da su ispravni kako treba 100%. Prigovarali im, ne prigovarali, pope koji ih gledali, radili od njih šta ne radili, oni su kako treba, inša Allah. Jer su gledali Allahu da udovolji. Allah je najpreći. Makar se cijeli svijet prevrnu, makar svi bili protiv, Allah je preći. Ima Allah. Takvi neće polagati računa. I druga skupina koji neće imati mizan Terezija, to su kafiri. Fela nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Ja su ne znam šta radili od dobrih djela. Ništa im ne vrijedi na sudnjem danu. Takvima ne koristi. Jer nemaju osnove, a to je iman. Bez imana ništa ne koristi. Dakle, to je osnova. Da će čovjek odgovarati za ono što je radio na ovome svijetu. I to pred kim će odgovarati? Pred ljudima njemu sličnim, Bože sačuvaj. Pred stvoriteljem ljudi, Allahom dželešanuhu, čija je nagrada prava nagrada i čija je kazna, Bogme, prava kazna. I zato tamo će biti i prava nagrada i prava kazna. A na ovome svijetu je sve privremeno. Da je sve najbolje ili ne daj Bože i sve najgore, sve je privremeno i sve će proći i neće biti trajno. Na ovome svijetu sa smrću sve prestaje i uživanje i patnja. Ne ima više smrti. Tako da ni uživanje ne prekida se, a ni patnja, ne daj Bože, ko bude u njoj, ne prekida se. Thumma ilayhi turja'un. Zatim ćete se njemu vratiti. To jeste polagat ćete račun za svoj iman, za svoje vjerovanje i za svoja djela koja ste radili. Zatim nam kaže uzvišeni u ovom drugom ajetu: Huvallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. On je taj koji vam je sve stvorio na zemlji. Čujete li vi ove riječi? Koji vam je sve stvorio na zemlji. Koji vam je sve stvorio na zemlji. Da nam to brzo ne prođe, da ga ne shvatim. Pa da ne shvatim. Stvorio kome? Nama. Govor je upućen ljudima, ali posebno mu'minima. Sve što je stvorio, stvorio nama. Ono što drugi puno više koriste nego mi, naš islamski i muslimanski ummet. I ono što drugi koriste protiv nas, a to je Allah nama stvorio u prvom redu, mu'minima. Jer Resulullah alejhiselam kaže u svom hadisu da dunjaluk vrijedi kod Allaha koliko krilo mušice kafira nikada ne bi napojio ni gutljaje vode. Ali i njemu daje. I njemu daje da bi to bilo dokazom protiv njega. Sve vam stvorio. Što znači i to je naša vjera. Ali u prvom redu kada se uspostavi vjera kroz namaz, zekat, post, hadž, sve ono što je uzvišeni Allah tebareke ve teala propisao, onda će se i dunjaluk uspostaviti. A ako se ne uspostavi vjera, vallahi neće ni dunjaluk se uspostaviti. Jer oni koji danas imaju dunjaluk, a ne imaju vjere, takvima još konac nije došao. Jer oni idu do jednog stepena, dok ne počnu sami sebe uništavati. Allahov propis, Allahov zakon. Emrna mutrafiha fa fasaqu fiha. Kad dođu do te granice, onda uzvišeni Allah odredi svojim kaderom, svojom odredbom, da među tim narodom ustanu oni koji ne valjaju, pa taj narod sami, oni helač učine svojim rukama. A iznikli su iz toga naroda. Ne može. Bez vjere se ne može ni dunjaluk uspostaviti. To je činjenica jedna. A koga uspostavi, to je privremeno uspostavljanje dunjaluka. ne može potrajati. A kamoli onaj ko nije ni vjeru uspostavio, kako će onda i dunjalku uspostaviti? I zato on je taj koji vam je sve stvorio, vama o mu'mini u prvom redu, pa koristite te Allahove blagodati. U čemu koristite? U Allahovoj pokornosti, u tome da budete prvi na svijetu, u tome da ljudima pravdu donesete, pravdu, rahmet i milost ove vjere, a ne zulum zulumčara da se širi i da ne ima toga koji će mu se odupriti. To nije isto tako normalno, niti je to prirodno, kao što nije prirodno ono ne vjerovanje. متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث يسفي روضنا وسماؤنا شمس وصحو باد متفائل بالزرع. I prirodno je da mu'mini, muteki je prave, vode čovječanstvo i ovaj svijet. A ne, najgori. Kome je pravo, kome je krivo, ali je tako. Thumma stawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat. Zatim se usmjerio prema nebu i stvorio ga sedam nebesa. Khalaqa sab'a samawati tibaqa. Sedam nebesa, sedam katova nebesa. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim. A on sve poznaje. I od tog svoga znanja poučava koga hoće, čemu hoće. I od toga jeste isto tako što nam se propisuje da istražujemo, da ispitujemo to, da uzmemo pouke iz ovih Allahovih dželešanom u stvaranju. Što znači da naša vjera nije odvojena od cjelokupnog našeg života i svih radnji u našem životu. Sve je naša vjera. Kad legneš, bismillah. Kad ustaneš, bismillah. Kad sjedeš, da. Znaš, za raketu imat ćemo, inša Allah, ako ne imamo. Opet kažeš, bismillah. Kad voziš avion, bismillah. Kad učiš, bismillah. Sve kad radiš u ime Allaha, dželešanu. I znaš svoj cilj. Nije u ime mojih strasti, u ime mog profita, u ime moje časti, tako je, u ime Allaha dželle šanuhu. U ime njega i živimo i umiremo i njemu ćemo se vratiti i nimalo sumnje u to nema. I to su ti ajeti na koje nas ovaj Kur'an i Kerim upućuje. Kad bi naš ummet 2-3 ajeta za početak uzeo, pa onda kasnije 5-6, pa kasnije dok ne dođe do toga da cijeli Kur'an sprovodi, to bi bilo pravo. Ali ostavit cijeli Kur'an, ostavit Kur'an uz Ramazan da se uči, ostavit Kur'an hođama nek oni uči, a mi ćemo platiti dobro, ne može to tako. Tako se ummet ne uspostavlja. I to onaj ummet kome je uzvišeni Allah odredio da bude prvi, da bude najjači, da bude pravedni, da bude milostivi čovječanstvu i tako dalje i tako dalje. Tako se ne uspostavlja. Moramo upoznati Allahove propise i njegove zakone, raditi po njima, prihvatiti, raditi po njima, za njih se žrtvovati. I onda ako Bog da, inša Allah, tabaraka wa ta'ala, očekivat je uspjeh i očekivat je napredak. Inače, ostavimo li svoju vjeru da ona bude u određenoj grupi ljudi, da ona bude u džamijama samo, da ona bude u određenim vremenima, u određenim mjestima i u određenim propisima samo, nema ništa od toga. Nije to što se od nas traži. Vidjeli smo iz ovih kuranskih ajeta, a na desetine i stotine i hiljade kuranskih ajeta koji nam govore o jednoj te istoj temi na različite načine. A to je, vjerujte Allaha dželle šanuhu koji vas je stvorio, za njega živite, njemu ćete se vratiti. Budite iskreni njemu u pokornosti, u ibadetu azze ve džel. Budite ti sa kojima će Allah biti zadovoljan. Nastojite njemu da udovoljite, da mu se približite. Trudite se. O tome nam govori Kur'an Kerim. Nastojite da zadobijete njegovo zadovoljstvo, da dobijete njegov džennet koji je vječan. A čuvajte se džehennema koji je isto tako vječan. I zato kad ovo mu'min zna, šta ima da izgubi na dunjalu, vallahi ne ima ništa. Izgubit će samo ako ostane u neznanju. Izgubit će samo ako se još uvijek koleba gdje sam. U kom sam džematu? Ne imaš ti u kom jesi džematu. Ti si u Allahovom dželešanuhu džematu mu'mina. Gdje god vidiš hajr, priključi mu se. Kod ovog 5% hajr, s tobom ću biti 5%. Godinom 90% s tobom ću biti 90%. Učestvovat ću gdje god ima hajra. A spriječ ću gdje god ima šarna. Radit ću za ovu vjeru. To je ono gdje sam ja. Huwa sammakumul muslimin. On vas je nazvao muslimanima. I ne ima čovjek šta da izgubi. Mu'min. Na ome dunjalu. I zato poruka je i ovoga kreće kazivanje. Da nastavimo ako Bog da inša Allah i nakon Ramazan šerifa sa našim ibadetima svakako farzovina. O tome nema ni govora. To je obaveza i propis. Da se ne ustručavamo šta će nam koreć. Allah je najpreći. I nemojmo odgađati. Ni danas ću, ni sutra ću, ni do godine ću, ni za 10 godina. Allah, odmah moraš. Jer ne znaš kad će ti eđel doći. Pa kako ćeš pred Allaha sad kad te upita, što moj robe, što si to uradio? Ili što to nisi uradio? Šta ćeš mu kazati? Bojio sam se Joze, bojio sam se ovoga, onoga šefa, bojio sam se firme. Nemaš kud, nemaš obraza, šta kazati? Ništa, to nije opravdanje. To je nama smiješno, ali je to ujedno i smiješno i žalosno. Što je to tako? A ne smije biti tako. Allah nekad je najpreći. I pusti ljude šta će pričati, šta će govoriti. I nakon ovoga se više nima šta kazati. Dakle, nastaviti sa ibadetima farzove svakako, a s nafilama. Pokušaj makar 2 rekata u toku noći klanjati nafili. Možda si nekada prespao kakav namaz, nenamjerno. Možda je nešto bilo. Allah će ti to u ovo nadomjestiti. Možda je nešto bilo, klanio si, ali ne znaš koliko si klanio. 2 ili 4 rekata. Allah uzvišeni nađuje iz sunneta, iz nafila i tako dalje. Pokušaj gdje možeš pomoći svojoj braći muslimanima. Gledaj koliko možeš od ove vjere što više pročitati i naučiti. Jer ona nije ograničena samo na hođe, muftije, na ove, na one. Ona je vjera svakoga. Ima jednu granicu koliko treba ti da znaš. Zar nije sramota da nisi ni jednom Kur'an i Kerim barem u prijevodu pročitao? Allahovu knjigu. Allah ti dao, objavio preko svoga Resula koji je i krvav iz bitaka izlazio, koji je hidžru pješice učinio, koji je toliko podnio na Allahovom putu, a nama teško u rahatluku, u toploj sobi, siti, sjediti i pročitati nešto iz Allahove dželešanu knjige. Hadisa Resula ali Satusa, toliko knjiga imamo. Wallahi, kogod ne ima mogućnosti da kupi, da plati, ne ima problema nikakva, inša Allah, to ne smije biti preprekom da dođe, da sazna, da nauči. To je naša vjera. Wallahi, ljudi su prije od onih najboljih generacija. Kad su ljudi držali do vjere kako treba, znali po mjesec dana putovati. Po mjesec dana putovati radi jednoga hadisa. Radi jednoga hadisa. Pa nisu imali ovih mikrofona današnji. Kada bi sjedio imam Buharija među ljudima, na stotine bi se učenika njegovih okupilo koji su zapisivali hadise, pa bi na svakih nekoliko metara stajao po jedan koji bi prenosio ono što se kaže onim drugim da čuju tamo, da zapišu i da zapamte. Dolazili iz udaljenih krajeva da čuju jedan hadis. A taj koji je prešao 1000 i koliko kilometara ili mjesec dana hoda da čuje jedan hadis. Šta mislite kad ga je čuo, je li radio po njemu? To ne treba ni sumnjati. Radio i žrtvovao se za njega i primjenjivao ga. I zato je ovaj ummet prvi bio. Ova vjera se nije proširila mačem i silom, jer nema prisile u vjeru, nego znanjem ljudi i vjelovanjem ljudi, radom po ovoj vjeri, primjenom ove vjere. I danas onaj ko prihvati islam, Allahi većinom prihvataju zato što su učili u Kur'anu i kroz hadise, a ne zato što su vidjeli neke muslimane šta rade pa se na njih ugledali. A tako se slabo prima islam, kad ide samo preko teorije. I zato gledajmo i nastojimo, svi smo mi odgovorni i svi ćemo mi biti pitani za svoju vjeru. Prvo za vjeru sami sebe, a onda i za vjeru i primjenu i onih koji su oko nas i za koje smo zaduženi, i svoje žene i svoje djece i svoje rodbine i komšiluka, wa anzir ashirataka al-aqrabin, i opominji svoje bližnje, onda sve dalje i dalje. Dakle, to je naša obaveza. To nije ništa tek tako slučajno. Pozivaj, ud'u, pozivaj u Allahovu vjeru. Prenesi makar to bio jedan ajet. Možda neće od ovog mladoga primiti. Hoće od tebe starijega. Ne znaš gdje može biti hajr i šta ti Allah može dati od blagoslova da neko preko tebe prihvati istinu, da počne klanjati, da bude spašen od džehennemske vatre, pa ima li ti bolje hajra i većeg dobra od toga? I zato rad maksimalno za ovu vjeru i nemojmo danas obeshrabri, nemojmo danas pokoleba ono što čujemo na mnogim vijestima. Udarili ovdje na muslimane, udarili onda na muslimane, uradili to od muslimana, malta ne muslimani, teroristi muslimani su ti od kojih hajra ne ima, muslimani su to, ta propaganda. Radi ispravno onako kako ti Allah propisuje, kako je činio njegov Resul alejhissalatu vesselam. Bilo pravo kome ili ne bilo, to je tuđi problem, nije naš. Mi ćemo raditi kako treba, ako Bog da, inša Allah. Ko je radio, neka radi još više. Ko nije radio, neka se pokrene i neka radi, jer ova vjera traži ljude koji će raditi po njoj i za nju, a onaj ko uradi za ovu vjeru, vallahi radi za sebe i on će sam koristi od toga imati. Da vas Allah sve i nas nagradi dobrom. Molim uzvišenog Allaha tabareka wa ta'ala da nam ukabuli naš post, naš kijam, teravih, salatu taravih i sve ibadete u ovom mubarak mjesecu. Molimo ga uzvišenog tabareka wa ta'ala da nam dadne da dočekamo i sljedeći Ramazan šerif i još puno ovih mubarak blagoslovljenih mjeseci. Molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da nam ne učini ovaj Ramazan šerif posljednjim u našem životu na ovome dunjaluku, već da nam dadne još prilika za rad na njegovom putu, kao što ga molim da nas sve učvrsti na pravom siratu mustakimu, da nam pomogne i olakša u pokornosti njemu uzvišenom, u ibadetu njemu uzvišenom i radu za ovu vjeru. Hvala Allahumma i rauzana, wa sama'una šamsun wa sahvun badi, mutafailun biz zar'i yukhriju šatahu, ragma l'jaradika min jalil hasadi, mutafailun bil gajti yasti rauzana, wa sama'una šamsun wa sahvun badi, mutafailun biz zar'i yukhriju شطأه رغم الجرادك من جل الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا فالنارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناس النارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم نمل يدوب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجماد فدعوا اليهود